Beraz, Greziaren dako AOP bat, sokmarka bat, edo jatorri izendapen gerizatu bat. Hori da helburua desmartxetan zertan ziste? Astapenean, janezake, badu bultia bat gogo eta biatua dela taldean, zonbiturte funtsian. Astapen batean ez ginaken zubera zoin ezakupen ofizial hautatu. Behar ginuen, edo AOP, edo IGP, badira ezberdinak. Azkenean erabakia izan da taldean, biltzak nausian duela zonbait urte AOP-era buruz joaitea, zenta pentsatzen dugu horrek duela fama ondiena alde batetik, eta bestalde pentsatzen dugu merezi dugula AOP-a. Ara, baditugu tokiko motak, aspalditik egiten da Grezia hemen, eta beraz iduritzen zaigu ukaiten alko dugula ezagupen ofizial hori. Gaur egun, marka bat da Greziko, ba, itxasuko Grezia? Bai, marka bada, ara, edo zoin marka bezala, behaz, ba, besten du pixka bat ala ere, horrek egin nahi du, ez du laneok idaztena erregimenta untzi batean hori da itxasuko erregimenta ez badala. Bainan ez da aski, eta marka baten gilean ez dakizu baita ezpada nola ekoiztuak diren gauzak, nun, eta beraz guk urrunago nahi dugu joan. Da zerbait zehaztekoa da egiten duzuen galdea da fruituaren zat, beraz fruituak izaitea babes hori edo AOP hori. Bai, Frantzian, baina Europako bertze estatuetan ere, ez da niun atxemaiten al AOP bat erregimenta batentzat adibidez edo biskotx batentzat. Zenta AOP batean gehiengoak din behar du ekoizpenetik. Beraz, erregimenta batean erdia kasik sukrea da adibidez eta biskotx batean bada irina, ahultze eta bertze gauza batzu badira. Beraz, ez da ukaiten al AOP bat erregimentaren zat. Beraz, AOP galde egiten dugu fruituaren zat. Horrek ez dukentzen emaiten aldela etiketan, erregimenta batean, nundik heldu den Grezia eta ordian osagaien zatan, osagai zerrendan emaiten alda adibidez itxasuko Grezia AOP. Gaurko berezitasuna da, AOP galde bat entzat, behar da eremu bat finkatu, eta hor, jarrizizte, ikertzen itxasu baino urgunago, deia inguruak zirema, baino urgunagoko egietan ere finkatzea. Bai, bide ondia egindugu, zenta dola ogoita bost urte xapata elkartea sortu delarik itxasuak giren bakarrik elkartean, gure artean pixka bat, eta baginakien ondoko egitean bidajin eta espeletan eta kanbon eta bazirela Greziak, eta emekino idekiduku taldea, eta gaur egun badira ogoita amak bat kide elkartean, eta horiek kokatuak dira inguruko zortzi egietan. Baina, hala ere, ohartzen gira ez dela egetz ekoizpen hori garatzea. Greziak behar ditu amak urte eman aintzin, kasik. Behaz, galdera hor da, eta eskaintza ez da hor. Beraz, nahi badugu zinez ekoizpena garatu, pentsatuz ere egiazko balio gehigarri bat ekartzen aldela etxaldeetan, iduritzen zaigu behar dela ere moa edatu. Baina hori ez da bakarrik nahi dugulako egiten al, behar dugu justifikatu, behar dira argudiak aintzinatu, landu, gero galdera pausatzeko iena hori. Zertan hori nahitzen zite justuki, hor, aipatzen dira irurogoi bat egi, saglaizkenak ere mohtan, justifikatzeko hori zer esikatu duzia? Elburua AOP bat galde egiten darik, da erakustea zinez badela lotura bat ekoizpena eta bere lujaldearekin nahi bauzu. Eta beraz, horrek egin nahi du erakutsi behar dela ze eragin duen lujak, ze eragin duen klimak, nola diren lan baldintzak, nola babestua diren eremuak, ze mendibaden inguruan, eta olako gauzak dira aintzinatzen AOP dosier batean, erakusteko ara, lotura, ekoizpena eta lujaldearen artean, eta hor, hautatu ditugun irurogoita bat erri horietan, iduritzen zaiku badela koherentzia bat eta horren lantzeko jaz ukandugu gazte bat indiena bere ikastaroa horren horren lantzeko, horren ikertzeko eta beraz kriterio ezberdinak sekatu ditu adibidez begiratu du badiren beti gerezionduak erri hoietan begiratu du ere historikoki artxibuetan argazkietan erriko paperetan atxemaiten diren atzak eta gero lekuko tasun batzuen seka ere joan da eta ara horiek guziak bilduik egin dugu joan den urte bukaeran proposamen bat iena hori ez da oino galdera ofiziala baina bon, aski untxa hartua izan da alere iena hon beraz orain behar dugu bururaino ereman gure gogoeta segitu kriterioak sekatzen eta aurtengo lana izain da. Beste lan bat, aipatzen duzu, garapena sekatzen zure, behar ekoizile gehiago ere izaitea. Da, irurogoita bat erri horietan, zeinen duzu, jenden gana joan ziste, erriko etxen gana, zer da pentsatu da? Ebe, ez dakit, jadanik gauk aipatzen dugu irratian, banda, orain arte, ez dugu anitz komunikatu. Gauza da, ez dugula guk gauk egun segurtatzen al, ukanen dugula AOP-a, beraz, desafio bat da, pario bat da, baina gure lana da zerbait bultzatzea, eta guk espero dugu jende batzuk motibatuko direla, landatzeko, eta horrek lagunduko du ere gure dosiera. Eta espero dut, egun batez, ukanen dugula, eskuratuko dugula AOP bat, eta era, ibertze... bertze aterabide bat ekonomikoki etxaldentzat eskolegian interesgarria izaiten alda. Norentzat interesgarria izaiten alda? Azkuntzarekin osagarria izaiten aldela adibidez, aipatzen zinuten? Denentzat interesanta izaiten alda. Alde batetik laborarientzat, biztanda, azkuntzarekin untsa joan da, gerezia, guk baditugu ardi esnadunak adibidez, eta bon, nik atxamaiten dut interesgarria direla biak, gerezia onduek iten dute itzala ardier, ez dira baitez bada traba garri gerezia onduak. Eta interesgarria da ere, biztanda lujaldearen zat. Zenta bertzea AOP batek ekartzen du beti lujalde bati bere fama. Interesgarria da ere paisaien zat. Badakigu eskolegian falta dela arbola huituak falta direla eta beraz iduritzen zait rasentzu honeat abian girela. Hala, eta bertze jonka nagusi batzuek ere nunbait erantzuten da klima aldaketari begira, bioniztasunaren mantentzeari begira. Eta 2020ko urrats berezi batzu bat dituzue bai gogoan? Bai, badakigu behar ditugula... behar dugula urrunago joan gure tokiko motak deskribatzeko. Zor bat alan bat bururat ere man behar duguna. Segitu behar ba ere ikertzen abiatu agira pixka bat zientifikoki jakiten ze genetika duten tokiko motek. Hor, abiatu duku pixka bat partaietza bat bordeleko injarekin, eta behar bada aurten dozira lantzeko ere, Baionako Unibertsitatearekin ere gauza batzuk, lan batzuk ere maiten ahalko ditugu. Eta, ara, elburua da pausatzea zinez galdera orain. Badu bultia bat ari girela goetan, eta ene ustez galdera, lortzen badugu pausatzen galdera hori urratz polita egina izain da. Noizko ikusten duzu aupe bat gereziaren zat? Badu zonbait urte jaiten dugula aurten eginen da, aurten eginen da, eta be, zinez ez tekit 2020 nik urte ona ikusten dut horren egiteko. Mariska, schön und milchig. Suri. Mikael.